Toyoty. Prowadzę firmę. Potrzebowałem auto dostawczego, niezawodnego. Wybór padł na nową Toyotę ProAce. Mogę załadować nawet tonę 400, ma fajne radio i klimę automatyczną w standardzie, a gwarancja Pro nawet na 1 000 000 km. Po rabacie kosztowała niecałe 94 tysiące netto. Jak dla mnie doskonały interes. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. 18 minęła, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że matury odbędą się bez przeszkód. Szef ZNP odpowiada, że egzaminy mogą być zagrożone. Ławnicy do Sądu Najwyższego wybrani przez Senat. Powołanych zostało 21 osób. Są nowe kwoty odszkodowań z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego Polska odmawia rosyjskiemu żaglowcowi Siedow wstępu na wody terytorialne naszego kraju. Taki komunikat rzeczniczka MSZ przekazała dosłownie przed momentem, a my do tej informacji będziemy wracać. Minister edukacji Anna Zalewska zapewniła, że matury odbędą się bez przeszkód. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że matury są zagrożone, bo uczniowie mogą nie otrzymać świadectw ukończenia szkoły. Od 5 dni w części szkół trwa bezterminowy strajk w oświacie, który zbiegł się w czasie z egzaminami gimnazjalnymi ósmoklasistów i zbliżającymi się maturami. Przed południem minister edukacji Anna Zalewska poinformowała, że nauczyciele mają obowiązek wziąć udział w radach klasyfikacyjnych. Bez wystawienia ocen maturzyści nie zostaną dopuszczeni do egzaminu. Minister powołała się też na inny przepis ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Żądania nie mogą powodować strat społecznych. W odpowiedzi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz stwierdził, że strajkujący nauczyciele nie mogą być zmuszani do udziału w radach. Tam, gdzie rady pedagogiczne podejmują takie uchwały o nieklasyfikowaniu, siłą rzeczy nie będzie klasyfikacji uczniów w tym czasie. Żeby przystąpić do majowych egzamienów, maturzyści do 26 kwietnia muszą otrzymać świadectwo ukończenia szkoły. O zawieszenie strajku na czas egzaminów po raz kolejny zaapelowała dziś wicepremier Beata Szydło. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O stratach z czasów II wojny światowej Polska porozmawia z Niemcami przy okazji nadchodzących rocznic. Ministrowie spraw zagranicznych obu krajów rozmawiali na marginesie spotkania procesu berlińskiego, które odbyło się w Warszawie. W trakcie rozmów nie była poruszana kwestia reparacji. Szef MSZ Jacek Czaputowicz przypomniał, że w tym roku mamy ważne rocznice, w czasie których będzie mowa o wspólnej przyszłości, jak choćby 75-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego czy 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Nie mówiliśmy dzisiaj na temat reparacji. Ta sprawa jest na agendzie rozmów. Na pewno dyskusja na tematy historyczne, też tych strat, które Polska poniosła w wyniku II wojny światowej i materialnych, ale przede wszystkim ludzkich, będą tutaj przedmiotem dyskusji też przy okazji tych rocznic. Szef polskiej dyplomacji zaprosił Heiko Maasa do złożenia wizyty w Warszawie 1 sierpnia. Na rocznicę wybuchu II wojny światowej został zaproszony prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Senat wybrał ławników do Sądu Najwyższego. Powołanych zostało 21 spośród 26 kandydatów, mówi wiceszef Senackiej Komisji Praw Człowieka Łukasz Mikołajczyk z PiS. To jest niezwykle istotne, abyśmy mieli w Sądzie Najwyższym głos społeczeństwa, czyli ludzi z określonymi doświadczeniami z różnych branż, ludzi, którzy bardzo często wielowymiarowo pracują społecznie i ten głos będzie niezwykle istotny w Sądzie Najwyższym. Kadencja ławnika Sądu Najwyższego rozpocznie się w dniu złożenia ślubowania przed pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a zakończy 31 grudnia 2021 roku. Od tego miesiąca przez najbliższy rok obowiązują nowe kwoty odszkodowań z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mówi rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Od 1 kwietnia za każdy procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zakład wypłaci 917 zł. Do jednorazowego odszkodowania ma prawo również rodzina osoby, która uległa wypadkowi i w jego wyniku zmarła. Mówimy o jednorazowym odszkodowaniu w wysokości 82 531 zł. Wcześniej do 31 marca była to kwota 76 887 zł. O wypłacie jednorazowego odszkodowania decyduje orzeczenie lekarza orzecznika ZUS-u. Dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński został wybrany do Komitetu Radiowego Europejskiej Unii Nadawców EBU. Nowy skład komitetu został powołany dziś podczas zjazdu części radiowej organizacji w Sofii. To wyróżnienie dla Polskiego Radia, mówi Paweł Kwieciński. To, że Polskie Radio ma swoich przedstawicieli w takich ciałach jak Komitet Techniczny, czy teraz Komitet Radiowy, jest dla mnie niezwykle cenne, bo to jest wyraz zaufania do Polskiego Radia. Europejska Unia Nadawców powstała w 1950 roku, skupia publiczne stacje radiowe i telewizyjne. Telewizja Polska oraz Polskie Radio należą do organizacji od 1993 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przymrozki od minus 4 na Kujawach, minus 3 na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 3 na południowym i południowym wschodzie. Jutro temperatura maksymalna od 5, no, góra 7 stopni nad morzem, do 10 w centrum i na wschodzie kraju. Trzeba się liczyć z tym, że jutro na północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południu zachmurzenie przeważnie duże i tam miejscami opady deszczu, wysoko w górach opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj rabatowy weekend w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 1799. Pralka Bosch Vario Perfect klasa A+++ tylko do niedzieli za 999. Tylko 3 dni. Nie przegap okazji. Weekend rabatów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG, Smart TV, 4K Ultra HD z technologią Ultra Luminance. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. A kupując zestaw do zabudowy Bosch z płytą indukcyjną i piekarnikiem do zabudowy, po 10% rabacie zapłacisz tylko 2608 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po 18. Tak sobie słuchamy tej płyty od poniedziałku do piątku i muszę się Państwu przyznać, że odświeżając ten album, właściwie doszedłem do wniosku, że nie było słabych momentów. Dzisiaj będzie podobnie. Organek, Czarna Madonna, reedycja, to nasza trójkowa płyta tygodnia. Ta nasza młodość Państwo kojarzą, to takie alternatywne podejście do tej kompozycji. Jeśli Państwo mają ochotę na płytę, proszę dać znać. 71-335, imię, nazwisko i adres do korespondencji. Nasza młodość z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu kpi. Co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. We'll be right back. Festiwal dźwięków. Organek, płyta tygodnia w programie trzecim Polskiego Radia, reedycja Czarnej Madonny. Jeden egzemplarz dla pani Bożeny, miejscowość Pogorzela, i druga dla pana Arkadiusza Tarnobrzeg. Serdecznie gratulujemy i życzymy miłego słuchania. Zapraszamy do Trójki. Na zegarach 18.14. Przekonać szefa do swojego pomysłu lub wygłosić przemówienie podczas rodzinnej uroczystości. Retoryka, czyli sztuka pięknego mówienia, to umiejętność, z którą niektórzy się rodzą, a inni zaś muszą ją nabyć. Fundacja Akademia Retoryki wychodzi takim osobom naprzeciw. W niedzielę odbędzie się finał drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu retorycznego, w której biorą udział licealiści z całej Polski. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Julia Trychta i będę dzisiaj mówić o sobie. Od zawsze fascynowały mnie wszelkie formy przekazu i możliwość wpływu na otoczenie, między innymi poprzez sztukę. Kolejną formą przekazu, którą uwielbiam, jest oczywiście słowo. Uwielbiam dużo gadać, pisać, a także czytać cudzą pisaninę. Pierwsza rzecz to coraz większe masowe uzależnienie od bodźców dostarczanych przez media społecznościowe. Zapewne osoby korzystające z nich zgodzą się ze mną, iż dodanie zdjęcia na profil lub oczekiwanie na wiadomość od danej osoby może przyprawić nas o prawdziwą mieszankę emocjonalną, poczynając od podekscytowania, kończąc nawet na strachu. To, jak mówimy, wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani. Igor Zalewski, Fundacja Akademia Retoryki. I w efekcie pomaga nam się lepiej odnaleźć w pracy, zrobić lepszą karierę, zajść dalej na swojej ścieżce zawodowej. Konkurs polegał na tym, że najpierw w eliminacjach uczniowie, licealiści z całej Polski przysyłali nam swoje filmy z dwuminutowymi wystąpieniami na dowolny temat, co im tam w sercach grało. Mieliśmy wybrać 10 najlepszych, ale byli tak dobrze, że wybraliśmy 12 z ponad 150. Z tym razem będą przemawiali przez 5 minut i wszyscy będą przemawiali na ten sam temat, którego jednak jeszcze zdradzić nie mogę. Mowa, piękna mowa. Myślę, że to jest coś, o czym powinien myśleć każdy. Kacper Grzęda, finalista ogólnopolskiego konkursu retorycznego. Umiejętność pięknej mowy, pięknego wysławiania się i umiejętność przekazywania innym swoich myśli, swoich racji jest przydatna w każdym momencie w życiu, w każdym jego aspekcie, i myślę, że to jest to, nad czym każdy powinien pracować. Po to jest ten konkurs. Po to, żeby młodzi ludzie mieli świadomość, jak ważne jest dobre mówienie i żeby mieli gdzie się tego mówienia uczyć. Dlatego, że polska edukacja niestety niezbyt nas przygotowuje do mówienia, w odróżnieniu od anglosaskiej, gdzie wszystko od początku właściwie kręci się wokół prezentacji, wokół wystąpień publicznych. Natomiast kiedy my, Polacy, stajemy przed takim wyzwaniem, to może być praca, to może być przemówienie okolicznościowe na weselu, na pogrzebie, to zazwyczaj nogi się pod nami uginają. To jest jeden z największych stresów życiowych, wystąpić publicznie przed dużą liczbą ludzi. Mówienie to jest spora forma przekazu i ja zawsze fascynowałam się wszelkimi tego formami i nawet w teatrze, w którym marzę, żeby pracować kiedyś, to na pewno jest to bardzo ważny środek, to mówienie i sztuka retoryki. Zawsze ten problem. Człowiek musi się zastanowić. Chciałbym się zaangażować w sprawy społeczne naszego kraju. Dawid Hamera, finalista ogólnopolskiego konkursu retorycznego. Zdecydowałem się zostać w Polsce, nie wyjeżdżać na studia i gdzieś chciałbym się angażować publicznie, czy to w polityce, czy po prostu w materii społecznej. Także no, będzie to nieodłączny element mojego przyszłego życia, zarówno zawodowego, jak i moich przyszłych pasji. Co prawda żyjemy w czasach, gdzie wiele rzeczy załatwiamy w formie elektronicznej, gdzie się komunikujemy często przy pomocy komunikatorów, maili, ale mamy taki slogan, który jest bardzo prawdziwy, że najważniejsze słowa w życiu trzeba powiedzieć. No i proszę Państwa, ważne informacje są takie, że gala finałowa odbędzie się w najbliższą niedzielę w sali Rudniewa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Rozpocznie się o godzinie 11. Zadaniem uczestników będzie wygłoszenie 5-minutowego przemówienia na zadany temat. Wystąpienia będą oceniane przez 7-osobowe jury. Ważna informacja dla Państwa jest taka, że mamy zaproszenie na tę galę. W najbliższą niedzielę Pałac Kultury i Nauki, godzina 11. Jeśli Państwo mają ochotę popatrzeć, posłuchać przede wszystkim młodych ludzi, którzy naprawdę pięknie opowiadają, pięknie przemawiają, proszę zadzwonić do Darka. 22 i 7 trójek. Materiał przygotowała Justyna Goca. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Radiowa Trójka. W programie trzecim Mark Knopfler. Flash goes a little hummingbird, a dart and whirring thread. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above LA, frame the perfect view.

not loving you all. ZD@polskieradio.pl. Państwo w sprawie segregacji także piszą bardzo serdecznie dziękuję. Pan Patryk zwraca uwagę, zbierać i oddawać w sklepach, segregować i zwracać. No i pan Patryk podkreśla, że u naszych zachodnich sąsiadów to działa i w Polsce właściwie też powinno zadziałać. No chyba żadnych przeciwwskazań na horyzoncie nie ma. Także na opinię w tej sprawie czekam. 227 3, jeśli państwo mają ochotę, to bardzo proszę. Ale teraz, jeśli państwo pozwolą, wrócimy do sprawy, o której rozmawialiśmy jakieś 2,5 godziny temu. Mówiłem państwu, że trwa procedura sprawdzająca w związku z doniesieniami o zmierzającym do portu w Gdyni rosyjskim żaglowcu Siedow, na którego pokładzie mają znajdować się kursanci z Krymu. Wczoraj agencja informacyjna TASS poinformowała, że żaglowiec nie został wpuszczony przez władze Estonii na wody terytorialne tego kraju i obrał kurs na port w Gdyni. O 9:30 jutro miał się pojawić w naszym porcie. Czy się rzeczywiście pojawi, to zobaczymy. Jeśli się pojawi, to nie zostanie wpuszczony do portu, zdaje się. Przy naszym telefonie pani Ewa Suwara, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, pani rzecznik. Proszę powiedzieć, jaka jest decyzja? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, szanowni państwo, chciałabym przekazać w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że polskie władze podjęły decyzję. Jest to decyzja odmowna w sprawie wpłynięcia żaglowca Swedow na wody terytorialne Polski. Jest to decyzja, tak jak wspomniałam, odmowna i jest ona już implementowana przez właściwe instytucje. Dlatego też, jeżeli chodzi o informacje, przekazywanie tej informacji zajęło to trochę czasu. Chcieliśmy mieć pewność, że wszystkie instytucje, które powinny być włączone w proces decyzyjny, zostały włączone i tak jak wspomniałam, jest ona implementowana przez właściwe instytucje, w tym również przez Straż Graniczną. Tu pragnę dodać jeszcze, jeżeli chodzi o motywy negatywnego Dlaczego nie chcemy tego żaglowca? Jeżeli chodzi o samo wydanie zezwolenia przez władze polskie na wpłynięcie tego żaglowca, to uważamy, że byłoby ono po prostu sprzeczne z polityką, którą my od lat za którą się opowiadamy, a konkretnie chodzi o politykę poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy i nieuznawania aneksji Krymu. Więc w konsekwencji tutaj mamy jednolite stanowisko, odmawiamy wejścia tej jednostki na wody terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej. I jeszcze korzystając z okazji chciałabym podkreślić, że oczekujemy od Federacji Rosyjskiej przywrócenia swobody żeglugi w Cieśninie Kerczeńskiej, ponieważ na tej, jak pan redaktor wspomniał, na tej jednostce znajdują się kadeci właśnie z tego regionu, a konkretnie z okupowanego Krymu, więc w związku z tym również oczekujemy od Federacji Rosyjskiej, że nastąpi zwrot przejętych statków ukraińskich, które zostały przejęte przez Federację Rosyjską w listopadzie 2018 roku i zostaną uwolnieni również ukraińscy marynarze. Zdecydowanie popieramy integralność terytorialną Ukrainy. I ta decyzja jest po prostu wyrazem. Ta decyzja dzisiaj odmowna jest tego po prostu wyrazem. Czyli Siadów nie tylko nie wpłynie do portu w Gdyni, ale także nie ma prawa pojawiać się na naszych wodach terytorialnych. Dobrze zrozumiałem? Tak jest, jeżeli chodzi o mówimy tutaj o wpłynięciu na wody terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej. Czy ma pani jakiekolwiek informacje, co w związku z tym zamierzają zrobić żeglarze? Oni, zdaje się, szukają jakiegoś portu, do którego mogliby zawinąć? Czy wiadomo gdzie? Niestety, jaki kurs obierą? Niestety nie jestem władna, nie mogę udzielać takich informacji, ponieważ nie reprezentuję tutaj stanowiska osób znajdujących się na tej jednostce. Ja mogę tylko powiedzieć, jakie jest stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jasna sprawa. Jasna sprawa. Ewa Suwara, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo serdecznie dziękuję pani rzecznik za te informacje. Dosłownie sprzed ostatnich kilku chwil, a więc żaglowiec, o którym opowiadaliśmy państwu krótko po 16:00, nie ma prawa wpłynięcia na wody terytorialne naszego kraju. 18:30 właśnie minęła. No jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. No i będą się zdarzały okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach, to państwo się domyślają, śniegu po prostu. Temperatura od -4 tyle na Kujawach, -3 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do +3 na południowym wschodzie. W miejscowościach podgórskich zawsze chłodniej, tam od -1 do +1 maksymalnie, ale w północnej połowie kraju miejscami możliwy spadek temperatury nawet do -6, tyle że przy gruncie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego. Pechy i peszki. Proszę państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i peszki. Już wiem, co się... Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Pozdrawiam was, Andrzej Grabowski. A pamiętasz, Zosiu, jak to się kiedyś chodziło i szukało pierwszych oznak wiosny? Ja to raczej szukałam wiosennych okazji. No i teraz mam. Codziennie nowa wiosenna okazja budzi się do życia w Żabce. Dziś to orzechy Nicknack z Balsen za 2,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18:32. W Tel Awiwie zakończył się dzisiaj kurs Szkoły Nowych Tłumaczy zorganizowany przez miejscowy Instytut Polski i Instytut Książki. Relacje polityczne między naszym krajem a Izraelem nie są ostatnio chyba najlepsze, takie jakbyśmy sobie życzyli, ale w dziedzinie kultury jest całkiem nieźle. Zainteresowanie kursem było znacznie większe niż przewidywali organizatorzy. Jest zatem nadzieja, że na rynku izraelskim pojawią się kolejni polscy autorzy w przekładach absolwentów Szkoły Nowych Tłumaczy. A w Tel Awiwie jest Mariusz Cieślik. Na pytanie o polskiego autora, który odniósł sukces w Izraelu, zawsze pada ta sama odpowiedź. Szymborska jest bardzo popularna i bardzo znana. Zacząłem od Szymborskiej. Polska poezja ma tu wyjątkowo dobrą markę. W każdej rozmowie z wydawcami przewijają się nazwiska Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego. Ale tylko Wisława Szymborska wspięła się na listy bestsellerów. Jak na 9-milionowy kraj, obecność polskiej literatury tutaj można uznać za znaczącą. Rocznie w Izraelu ukazuje się 5-6 przekładów i nie są to tylko książki dotyczące historii. Zdaniem moich rozmówców kontrowersje wokół ustawy o IPN czy wypowiedzi ministra Katza na temat polskiego antysemityzmu w Izraelu wywołują znacznie mniejsze zainteresowanie niż u nas. Okazuje się, że we wzajemnych relacjach równie duże znaczenie mogą mieć tanie linie lotnicze. To dzięki nim młodzi Izraelczycy masowo wyjeżdżają do Polski na kilkudniowe wycieczki. Izraelczycy bardzo się interesują polską kulturą i kinem, literaturą, teatrem i tak dalej. I wyjeżdżą i chyba coraz częściej do Polski. Tak, młodzi ludzie szczególnie tam jakoś szukają czegoś i często znajdują to, tego coś w Polsce. Mówi uczestniczka warsztatów. W Szifi Wygoda jest wyjątkiem. Polski nie był jej pierwszym językiem. Jednak większość kandydatów na tłumaczy urodziła się w naszym kraju. Ja wróciłem do lektury prozy przez Miłoszewskiego w ogóle. Kilka lat temu dostałem ziarno prawdy i ta stylistyka i ten język tak mnie zaskoczyły. Nagle poczułem, że to jest jakiś inny polski język, kurczę, że ja zachowałem jakiś archaiczną polszczyznę, bo czytając tą książkę, nawet siedziałem przy komputerze i w słowniku synonimów szukałem znaczenia słów, których nie znałem z przeszłości. Ale to mnie dosyć zafascynowało i zacząłem czytać coraz więcej. Mówi Dawid Szafranek. A wykładowczyni Szkoły Nowych Tłumaczy, Miriam Borenstein, dodaje, że główny problem polskich autorów w Izraelu jest dokładnie taki sam jak wszystkich innych. Amerykanizacja rynku. Wydawcy sięgają po tłumaczenie angielskie przed podjęciem decyzji. Znaczy chcieliby przeczytać przekład angielski i na podstawie przekładu angielskiego podjąć decyzję, czy opublikują, czy nie. Ja właśnie w tej chwili prowadzę takie pertraktacje z pomocą Instytutu z Królem z Twardocha, który bardzo chciałabym przetłumaczyć. Zrobiłam taki sample translation w ramach Instytutu Książki. Wszystko pięknie, ładnie. I mówi mi, no jeszcze trochę będzie przekład angielski, to przeczytamy i ocenimy. To właśnie Szczepan Twardoch i Olga Tokarczuk najczęściej pojawiają się w rozmowach jako autorzy, którzy mają szansę na sukces na tutejszym rynku. A najczęściej wymieniane tytuły to Król i Księgi Jakubowe. Autor z Nadwisły nie musi pisać o Holokauście, żeby zostać zauważonym w Izraelu, ale wydawcy najchętniej sięgają po książki, w których pojawiają się wątki polsko-żydowskie. Szkoła Nowych Tłumaczy w Tel Awiwie to pierwsze z cyklu wydarzeń. Już wkrótce Instytut Książki zorganizuje podobny kurs tłumaczy w Rosji i planuje kolejne także w innych krajach. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.36, już teraz Redbox. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 19. To jedna z najsłabiej znanych kart historii Polski. W Winnicy na Ukrainie upamiętniono dziś ofiarę operacji polskiej NKWD. Jak szacują historycy, w latach 1937-39 zginęło co najmniej 111 tysięcy Polaków. Operacja Polska NKWD. Redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej Jan Ruman. Miała na celu eksterminację Polaków, którzy pozostali po traktacie ryskim po wschodniej stronie granicy. Czyli po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Tak. Babcia po prostu miała obywatelstwo polskie. Wracając z Ameryki, bardzo chciała zwiedzić Sankt Petersburg. I tam został ją traktat ryski, zamknięto granicę. Mówi profesor Teresa Krasowska, której przodkowie byli ofiarami operacji polskiej. Więc ona jako obywatelka Polski przybliżyła się jak najbliżej do Mińska i starała się, chodziła do konsulatu, starała się o ten wyjazd, nic z tego. Poznała dziadka, tam się pobrali, ale babcia nawet nie przyjęła nazwiska dziadka, dlatego że liczyła, że przy swoim nazwisku, jaki ma w paszporcie, to łatwiej będzie się do tej Polski przedostać. Stalin w 37 roku, widząc, że ci Polacy nie dają się wynarodowić, bo eksperyment sowiecki polegał na tym, pozwólmy im mówić po polsku, natomiast stwórzmy z nich sowieckich ludzi. Niech oni pracują w kołchozach, niech oni się wyzbędą wiary. Ten eksperyment po paru latach okazało się nie przynosi nic. Więc Stalin podjął decyzję, że będzie niszczył całe nacje. Dziadek został rozstrzelany w 37 roku, ale o tym dopiero tata się dowiedział, nie dając za wygraną, co się z jego ojcem dzieje. Dostał informację z Mińska, z Ministerstwa Bodaj Obrony Narodowej, że ojciec został rozstrzelany w 37 roku, bo wcześniej dostał taki dokument, że umarł na wylew krwi do mózgu w 46 roku w łagrze. Babcia z kolei była wywieziona na 10 lat na Syberię. W 47 roku odbyła karę. Ja się dopiero teraz po śmierci taty dowiedziałam, że babcia była gwałcona na tej Syberii. Operacja antypolska była ludobójstwem. Historyk dr Patryk Pleskot. Takim ludobójstwem, które jest pewnym punktem przełomowym również w historii Związku Sowieckiego, bo do tej pory oczywiście ten terror stalinowski, a w komu on uderzał w różne środowiska, w różne grupy i był rzeczywiście krwawy. Natomiast tutaj właściwie mamy pierwszy raz na taką skalę uderzenie w Polaków, dlatego że nie są właśnie, nie wiem, zwolennikami sanacji, piłsudczykami, tylko przede wszystkim dlatego, że są Polakami. Z trudem przebijała się wiedza w Polsce o Katyniu. Katyń był o tyle wyraźny, że to byli oficerowie polscy. Armia ich poszukiwała. Ta wiedza dotyczyła cywilów. Wymordowani to były głównie rodziny, które pozostały po tamtej stronie granicy polskiej, tej przedwojennej granicy. Bardzo często ci ludzie dopiero jakieś dalekie rodziny mieli tutaj na terenie obecnej Polski. Więc mało kto o nich pamiętał. Tata z kolei, kiedy aresztowano rodziców, najpierw go zesłano do Poprawczaka w Mińsku. Tata mówił, że tam znalazło się w podobnej sytuacji kilku chłopców i oni szybko uciekli z tego Poprawczaka. Więc nie mając żadnych środków do życia, sam na ochotnika zgłosił się do wojska radzieckiego. A że miał rodziców represjonowanych, dano pod Stalingrad i był na tej wojnie. Myślę, że tylko dlatego ocalał dzięki modlitwie swojej matki, bo ona się za niego modliła, żeby on ocalał. Ta sprawa też nie daje pani spokoju. To jest ciężkie, wie pan. Bardzo ciężkie. Wspomnienie tego smutnego rozdziału w historii Polski przygotował Marcin Pośpiech. Tu program trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 19. Odrobinę dzisiaj wspominamy. Jakoś tak wyszło, że zaczęło się od zapachów. Pan Paweł napisał na zd@polskieradio.pl. Ze łzą w oku wspominam zapach malucha, proszę sobie wyobrazić, zaparkowanego w garażu, odpalanego przy różnych okazjach, czasem czekającego na swoje kilometry, które zwijał, jak to pisze pan Paweł, z lubością. Ten zapach, kiedy wchodziło się do garażu, który nawet latem był stosunkowo chłodnym miejscem, jest jedyny w swoim rodzaju. Zapach Fiata 126P. Czy ktoś z państwa jeszcze pamięta? 2273. No i jakoś tak wyszło, że mówimy o motoryzacji. No to skoro jesteśmy przy samochodach, na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór, przy mikrofonie Kuba Witkowski. Dzisiejsza audycja powinna zainteresować kierowców dostawczaków, bo szykują się dość radykalne zmiany w przepisach. Będzie też o odważnych samochodach, także tych latających. Zapraszam. Moto wiadomości. Uwaga, właściciele Passatów, wszystkich Passatów. Kilka dni temu z linii produkcyjnej Volkswagena w Emden zszedł 30-milionowy egzemplarz tego samochodu. To oznacza absolutny rekord w segmencie. Żaden inny model średniej klasy i żaden inny pojazd biznesowy na świecie nie był sprzedawany częściej niż właśnie Passat. Wyjątkowy egzemplarz to Passat GTE Variant z napędem hybrydowym typu plug-in i nadwoziem w kolorze Pyrite Silver Metallic. Wiadomo już, że auto trafi w ręce dziennikarzy i posłuży do testów oraz prezentacji. Proszę Państwa, to jest chyba najdroższy wjazd do centrum. Londyn zdecydował się wprowadzić dodatkową opłatę za poruszanie się autem w sercu miasta. Do już obowiązującej congestion charge, czyli opłaty w wysokości ponad 11 funtów, która za wjazd do centrum jest pobierana tylko w dni robocze, teraz doszła kolejna, obowiązująca przez cały czas. Według instytucji Transport for London nowa danina dotyczy nawet 40 tysięcy kierowców, których auta nie spełniają nowych, rygorystycznych norm emisji spalin. Będą oni zmuszeni każdego dnia zapłacić 12,5 funta za auta osobowe i 100 funtów za ciężarówki i autobusy. Pamiętają Państwo legendarnego DeLoriana, który w filmie Powrót do przyszłości przeszedł modyfikację sprawiającą, że auto mogło latać? Trzeba to powiedzieć głośno. Jesteśmy już blisko. Do sprzedaży trafił właśnie pierwszy latający samochód. To PAL V Liberty. O tym, co potrafi, opowiada prezes firmy Robert Digmans. The PAL V is a flying car. When it drives like a sports car. PAL V Liberty jest latającym samochodem, który podczas jazdy zachowuje się jak auto sportowe. Tryb latania uruchamia się w 2 minuty. Startuje się tak jak prostym w użyciu i bezpiecznym wiatrakowcem. Pojazd rozpędza się do 160 km na godzinę i jest w stanie przejechać nawet 1300 km. A w locie osiąga 180 km na godzinę i może pokonać ponad 500 km. Podczas latania auto jest napędzane wyłącznie paliwem. Wersja z napędem elektrycznym nie jest na razie dostępna, ponieważ akumulatory są zbyt ciężkie. Być może w przyszłości to się zmieni, ale teraz nasz samochód korzysta ze standardowego paliwa Euro 95. Eksperci szacują, że czeka nas prawdziwy boom na takie, nazwijmy to, samochodoloty. Podobne rozwiązania szykują inne firmy, są nawet pomysły na pojazdy autonomiczne. To już niemal pewne. Kierowcy dostawczaków też będą musieli montować tachografy. Parlament Europejski zmienił rozporządzenie w tej sprawie. Rejestr czasu pracy będzie obowiązywał także kierowców, którzy prowadzą auta ważące ponad 2400 kg, ale nie przekraczające 3,5 tony. A my przyklaskujemy tym zmianom, bo problem zmęczonych i łamiących przepisy kierowców dostawczaków jest ewidentny. Na pewno jazda z pełnym ładunkiem, 3,5-tonowym samochodem, tą samą prędkością, z takimi samymi umiejętnościami kierowcy jak samochodem osobowym jest na pewno bardziej niebezpieczna, absolutnie. Tutaj, mówiąc wprost, za kierownicę może wsiąść każdy, kto dopiero co zdał prawo jazdy kategorii B. Mirosław Ganiec, redaktor miesięcznika Track and Van. Czyli na zwykły samochód osobowy, a wsadza się go w 3,5-tonową ciężarówkę tak naprawdę. Z danych za 2017 rok wynika, że kierujący samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Byli sprawcami 1322 wypadków drogowych. To stanowi mniej więcej 5% wszystkich zdarzeń drogowych. Jest to zdecydowanie więcej niż wypadki spowodowane przez kierujących samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 tony. Tym się jeżdżę ostrożnie. Myślę, że każdy rozsądny człowiek jeździłby ostrożnie takim składem, bo to jednak troszeczkę waży. Pojazdy ciężarowe mają tachograf. Łukasz Zboralski, serwis BRD24. Natomiast kierowcy busów, tak jak kierowcy samochodów osobowych, nie ma nad nimi żadnej kontroli nad tym, jak oni długo jadą bez przerwy. Miałem ostatnio przypadek, u nas był w pracy właśnie, że młody kierowca, jeszcze młodszy ode mnie, około 20, miał może 22 lata, no zasnął za kierownicą tak z przemęczenia i rozbił cały przód i samochód do kasacji poszedł. Samochody dostawcze bardzo często mają właśnie młodych kierowców, ponieważ takich kierowców najłatwiej złapać, znaleźć właśnie na tym trudnym rynku. Młode osoby, które chcą zacząć swoją pracę w transporcie, no najłatwiej jest im zrobić zwykłe prawo jazdy kategorii B i właśnie wsiąść na tego kolokwialnie zwanego busika, żeby pojeździć trochę po Europie, mimo wszystko nabrać jakiegoś doświadczenia. Pan się czuje kierowcą zawodowym? Tak, no jeżdżę po Polsce dziennie po 800 km chodzę. Brakuje takich regulacji, które by normowały wasz czas. O właśnie, bardzo dobre pytanie i będzie odpowiedź, oczywiście tak. Widzimy, można powiedzieć, taki kuriozalny obraz, gdzie na jeden załadunek czy rozładunek przyjeżdżają 2 albo 3 samochody dostawcze, które zabierają ten sam towar, który można by przewieźć jedną większą ciężarówką. No ale właśnie, ta ciężarówka ma ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwości wjazdu, ma ograniczenia przede wszystkim czasu pracy kierowcy, ma ograniczenia prędkości. Dlatego logistycy, spedytorzy, transportowcy bardzo często posiłkują się tymi lżejszymi samochodami, działając troszkę na granicach, no można powiedzieć, szarej, nieuregulowanej strefy. Zmienione przez Parlament Europejski rozporządzenie musi jeszcze przyjąć Rada Unii Europejskiej. Temat tygodnia. Jakiś czas temu słyszeli Państwo moją rozmowę z Kubą Garbaczem, jednym z polskich designerów, który projektuje elementy takich samochodów jak BMW, Tesla czy Rolls-Royce. Jak się okazuje, coraz częściej tacy jak on są też zapraszani do projektów zlecanych przez chińskie firmy. U nas są to kompletnie nieznane marki, a tam wschodzące bardzo agresywne firmy z wizją. Przy jednym z takich projektów pracował właśnie Kuba Garbacz. To akurat ten model to będzie w Ameryce, w Norwegii. Jak on się nazywa? Byton. Co to jest za samochód? No chiński samochód po prostu, ale bardzo odważna firma, inwestuje mnóstwo pieniędzy. Ciekawe te projekty są, bo te europejskie to mogłyby się nawet schować trochę. No tutaj siedzimy przed wizualizacją, zdjęciem wnętrza, to wygląda trochę jak statek kosmiczny. Poza kierownicą i dwoma siedzeniami niewiele ma to wspólnego z samochodem. No... Może nie, trochę masz rację. Uczestniczyłem po prostu w takiej fazie doprojektowywania tych rzeczy. No moim zdaniem to jest po prostu bardzo odważne. Odważne i futurystyczne właśnie. Tak jak Tesla wprowadziła ten wielki monitor płaski, tak tutaj oni poszli o krok dalej i wprowadzili jeszcze większy monitor. I to wygięty po łuku jest. I sterowanie gestami, takie rzeczy. No samochód komputer po prostu. Ty przy czym pracowałeś? Co to było? No głównie przy drzwiach. I coś tam, trochę słupki, lustro zewnętrzne, coś na konsoli środkowej. Tutaj, na tym pulpicie, tak? Co to było? Na pulpicie statek kosmiczny, spaceship. Do czego to służy? No, kolejny wyświetlacz. Ale on ma tam jakieś funkcje jeszcze, że się rozkłada, że można coś wyciągnąć, go zabrać ze sobą chyba. Co sądzisz o tego typu pomysłach? Bo to jest chyba interesujące o tyle, że w gruncie rzeczy nie wiemy, w którą stronę to wszystko pójdzie. Jestem jak najbardziej za. Bardzo mi się podobało podejście Francuzów w designie. Citroën wprowadzał takie koncepcje odjazdowe, że wszyscy łapali się za głowę, a do dzisiaj się używa. Zostały one dopracowane, często nie przez nich, ale to są rzeczy, które do motoryzacji coś wnoszą i myślę, że to też jest marka, która coś wniesie do motoryzacji. Jeśli chodzi o ten rynek chiński, to jest interesujący rynek, bo ja mam wrażenie, że w ogóle Chińczycy w wielu dziedzinach technologicznych, nie tylko, zaczynają grać pierwsze skrzypce i mam wrażenie, że chyba jeśli chodzi o samochody, mają duży apetyt. No przede wszystkim bogaty rynek z możliwościami produkcyjnymi, tak naprawdę kiedyś to były Stany Zjednoczone, myślę, że dzisiaj Chiny się stają taką naprawdę realną konkurencją dla nich, bo cały przemysł światowy właściwie u nich przecież jest, oni mają odwagę inwestować te pieniądze, bo dzisiaj wszyscy bardziej gromadzą. Zachowawczo do odważnych pomysłów podchodzą, tak? Tak, a tutaj no widzisz, totalnie wszystko jest nowoczesne. Czy w ogóle Chińczycy do was, do designerów tutaj z Europy często przychodzą, słuchajcie, zróbcie coś dla nas? Myślę, że to nie wszystkie firmy sobie na to mogą pozwolić tam od nich, bo to bardziej chodzi o to, że oni po prostu dając jakby projekt do zrobienia kupują sobie trochę wiedzę i przy tym właśnie chodzi bardziej o to, żeby ludzie, którzy mają doświadczenie w Europie w motoryzacji, zrobili po prostu im ten samochód. Czyli to jest pewien etap zdobywania wiedzy i technologii. Ale mnóstwo ludzi wyjeżdża tam. Regularnie są firmy, które po prostu poszukują na projekty właśnie i do Indii, i do Chin. Jest dużo tej pracy tam. Kto wie, być może z samochodami z Chin już wkrótce będzie tak jak ze smartfonami Huawei czy Xiaomi, wejdą przebojem i zdobędą także nasz rynek. Czas pokaże. Ja mówię już do usłyszenia, bo to tyle na dziś. Kuba Witkowski, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD, teraz taniej o 500 zł. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.